sa puso nito ay mayroong nangangari. Magtutubang tagabukid, gawaing hanap buhay. Magbuhos ng tangala, tupa ang inuming mura dun sa nayon, kinatas na kinarit na puso ng punong niyo. Templado ng tangal sa tukil na nakasahod, inumin pa noong una, hanggang ngayon inumin pa. Sartin ang natakan, tamawa na ang sukaan. Di basta maabot ang alta siya sidad, ano man ang okasyon dun alap nila ay di kalidad. Kahit naman tubakla ang gayak sa pagdiriwang sa buhay ng isang tulad ko, kagala kay intintiro. Sa bawat bul na susukat, ang tama at kapasidad. Ampay po ang nagawandang, ito'y payong bulantingan. Bawat inom sa lumpo ay sadyang mo alagay. Ang pag-inom nitong tubay may tawag ng kalikasan. Revolusyong masamang damo sa panggi ay namamatay. Tungtungang tilhang ang tinapyas na daplasan, paparoon sa palupong laboratoryong karitan. Nitong mga rit na sa balik at balagwit, lalagyan ang tubang bukas, patang nakawayan. Magpatarato ng maaga, produktong yutik bininyot anong gana. Di rin basta-basta ang pagsaling papaw sa isang layugang puno na sa hangin ay pag-iungiwang. Ay sa tangkang malaibay ang kalagayan ng bayan, purbahit pihong tubay, inumin na kasuray, waras wagang hugang palapay, dangan nganit gamut. Di basta maabot ang antas yung sedad, ano man ang okasyon dun alak nila ay di kalidad. Kahit naman tubala ang gayak sa pagdiriwang sa rasyo ng katulad ko, kagala kay intintiro. Tagay pa ako ay wag lamang tinawag.